أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عن نبي آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن به آمين في كتابه النور في الطريقة التجانية من الباب الثالث شيخ التزكية أي التربية شيخ راسخ في علوم الشريعة يحكم بظاهر الشرع دائما ولا يتعداه إلى باطنه طاهر الأخلاق والصفات محفوظ لا يقع في صغيرة ولا كبيرة غالبا ولكن سيئاته هي عند أهل الشرع حسنات إلى آخره kon ñu won ci buntu bi nga xamne moy buntu jurom bennel bi nga xamne moy wax ci al wirasat an nabawiyya al sharifa maam nonoy yonenti yi nga xamne ñoy ko djok yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam li ñi donni ci yonenti sallallahu alayhi wa sallam mu juñjone amna ñetti xéeti xam xam yo xamne dañ koy donné ci yonenti sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bam leral leen ñi nga xamne ñom ñoy donn yonenti alayhi salatu wa salam comme na xamne non hadith bo waxe ñoy borom xam xam yi ngir ni xamne non la hadith bo waxe yonenti sallallahu alayhi wa sallam ne borom xam xam yi kat ñoy donné yonenti yi donn la wuñu manam bayiwu comme ndono du wor am dinar du it khalis dirham waye li nga xamne mom lañ bayyi comme ndono moy xam xam te kep ko xamanteni japp nga ci am kep ko xamne jël nga ko ko kat japp nga ci cieur bu dun wala jël nga cieur bu dun kon ci bir xam xam yoy mu distingué won ci ñetti xéeti xam xam yo xamanteni aya bi nek ci suratul juma sun borom subhanahu wa ta'ala juñu na len ci dem wax ne huwal ladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمه مو خن يتلو عليهم اياته لولو خم خم ياتي ген دنج تي تودي علوم الترقيه علوم الترقيه nga xamne kon serigne mbaka don manam di don yonnabi sallallahu alayhi wasallam ci lolou dagn koy woy cheikhou tarqiya ci bir xam xami tarqiya bobu amna ay leral yum ci indi won ci xéetu tarqiya bi nga xamne mo nek ci an-nazra manam le fait que ñom ñu doon nek di gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam rek tarqiya bi nga xamne daf ko doon def ci ñom ak le fait que yonnabi sallallahu alayhi wasallam doon len gis doon len xol beutu ngeureum bobu encore mom mo gëna mag ñom gis biñ ko doon gis ak le fait que yonnabi sallallahu alayhi wasallam comme nim ko defale ñen ci ñom mu xol la beutu ngeureum ba noppé ré ci sa kanam lool encore benen plus la donc lool lepp ci bir nazra benen bi as-sama manam deg nga xamanteni mom lañ doon deg yatlu alayhim ayatihi manam deg nga xamne mom lañ doon deg rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne leppam leer la won di jang ayi sunu borom subhanahu wa ta'ala ak li nga xamne mom sunu borom sallallahu alayhi def ci mom ci hikma loli taqiyal donc mu leer lon ni ne manam te sakku lolou ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa sax far lol lo xamne ndigal bu sunu borom sallallahu alayhi jox mbolem julit ni kom ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u qulu unzurna moy ñu sakku nazara bobu te nazara bi taqiya la wasma'u kon sama'a bobu walil kafirina mom ko leral kon waxon bim leralé yoy ba nopi nak mu ñew di wax kon ci ñetti ñoo nga xamne kon manam kon mune amna ño xamne am dina am ko xamne day doon ci yunus sallallahu alayhi wasallam xam xami tarqiya cheikhou tarqiya am ko xamanteni dina doon ci yunus sallallahu alayhi wasallam xam xami tarbiya am tarbiya kon koku doon cheikhou tarbiya am ko xamne day doon ci yunus sallallahu alayhi wasallam ulum manam ta'lim ilm bi nga xamne mom lañuy jangale muy ulum shar'iyyi koku ñu nako cheikhou ta'lim mu wax ne ko neewan na nak ñet yi dajé ci kenn nit waye ñet yi fu mu dajé ci kenn nit jappal ci xamna moy borom jamono manam moy qutb zaman ci jamono bob di khalifa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam legi ci ñet yi ñoñu donn nak jotaay bi di wess waxon nañ ci ki nga xamne mom moy cheikhou ta'lim bi ak mi nga xamanteni mom moy ay melokanam ak yi nga manam yi nga xamne dafa wax ci mom fet xam xam yi mu wara ki taxaw bi ak ni mu wara teunko ci sarien et cetera ak li nga xamne dafa manam du lu jomb ci mom manam du lu jomb ci mom mu tab ci Bakar waye ñu gisit manam li nga xamanteni mom mo not ci ay xala moy ne du genn lu toll ni baramu sankale ci sarien bu roté ci nakasa du non yit day gaw daldi toubat donc et cetera ak mbolam yenen melo yi nga xamanteni waxon nako ak manam xam xamu sharia yi nga xamanteni mom ci lay nek lolu ci fan lay dugg manam fan lay am nufuz fan lay wey donc ñu gis ne kon ti alam bi nga xamne moy alamul haqiqa moy monde realité bi ñuy dund ci la sharia di atté kon yenen awalimi alamu shahada alamul ghaib sharia par exemple du fa atté ajena duñ fa dem di woyal ay atté sharia par exemple kon yenen awalimi kon du sharia du fofu lay atté benen bi moy pour mu atté day fekk xel nek manam xel nek fi kon ki nga xamne dafa taggo xelam bam dess ko xamne dafa taggo mom ci lu haram lo xamne mom moko sabablu da ngay gis ne kon du don mukallaf kon ko lol moy li weur lo ci ki nga xamanteni mom moy cheikhou tarbiya legui ñaarel bi ci lay ñew ni kon saniyen ñaarel bi mu ne cheikhou tazkiya manam serigne bi nga xamanteni mom tazkiya mom moy métier mom ci lol lay nek di def at tazkiya moy sella ci zakka lañu gi comme zakat bo xolé khul min an amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mu def entre parenthèses dal ne at tarbiya ngir ci tasawuf tazkiya mom lañu woyé tarbiya moy liñ nane tarbiya rek ñen yi dañuy wax tazkiya ñen ñi di wax tarbiya lool nak manam moy yar nafsu lool la tarbiya ci nafsu la aju manam fexé ba yar nafsu bi takaliko yi nga xamanteni moy yu bon yi jikko yu bon yek yef et cetera def ci mom jikko yi nga xamanteni ñom ñoy jikko yu bax yi di jikko yenen tou sallallahu alayhi wasallam kon muy wax kon ci cheikhou tarqiya bo tarbiya kon cheikhou tarbiya cheikhou tazkiya bob mu ne koku cheikhoun ab serigne lay doon bo xamanteni rasikhun ku ma borom tank bu deuguer lay doon fi ulumi sharia ci xam xami sharia am cheikhou tarbiya du meuna doon ko xamanteni day rere xam xam yi nga xamanteni mom moy atté jëf nit ñi ñu xam xam xamu sharia du ko manuko rere manam nit du meuna rere sharia complètement ba nopi di doon cheikhou tarbiya kon faaw day doon ko xamanteni day xam manam am tank bu deuguer bu xoot ci xam xamu sharia yi yahkumu day atté bi zahir sharia ci zahiru sharia daiman toujours manam cheikhou tarbiya atté mi toujours bu atté zahiru sharia lay atté mune wala yata'addahu duko jegi ila batinihi jëm ci li nga xamne moy batinu sharia waxon na fele manam ni mbir yep amé zahir ak batin non la sharia aussi amé zahiru shar' ak batinu shar' batin biñu tay xous moy akabiru awliya yi voilà donc fi moy manam limi atté néwul nak manam mom du xam dara ci batinu manam même bu féké né dina am istishraf manam ak xétu dugg ci bir batinu sharia leg mu ci def ay allusion wala yu demi non waye du ko jël diko atté kon lool day bok ci melokan cheikhou tarbiya kon cheikhou tarbiya du ñew daal ne la waaw nangam li waye lool ñoñ sharia legi wa batin ak haqiqa ak nangam dedet lool bokul ci limité cheikhou mune koku day doon tahirul akhlaq tahiru ko xamne aji set la al akhlaq ay jikko manam ay jikkom dañuy set dañuy sel dañuy pur manam ci lo xamanteni sunu bal fantala bëgguko ci li nga xamne mbolam yi xamne sharia daf ko téré wo sifat ak ay melokan kon mbolam ndax jikko yi moy ci comportement yi ñuy comporto ak nit ñi sifat yi ñoy melo yi nga xamanteni day sax ci mom mi nga xamanteni non la mel donc moy seen jëflante ak seen jikko yi sax ñom seen melo yépp day sel ñoy cheikhou tarbiya ndax it manam mom nek nekam ndax tarbiya dotul bok manam day yek touti par rapport ak talim talim manam dañ lay jox ay connaissance tarbiya donte dina am ay connaissance yuñ lay jox waye manam jëmmi ki tarbiya ci bopam dafa am influence bu muy exercer ci ki mi tarbiya motax bu fekke ne mom ay jikkom dañu matadi ah ki tarbiya dañu am matadi gogou dañu am matadi gogou manam xetu ki manam and la bo xamanteni même bu fekke ne amul ay mbir yuñ lay jangal sen comportement yi nga xamne mo nek ci ñom seeni jëflante ak seeni attribut seeni jikko mu moy déteindre ci talibé bi nga xamanteni mom lay tarbiyé motax le fait mu nek di atté ci sharia ak di ci teunku loolu day tax talibé bi aussi fum tollu ay jëfam ak lepp di teunku ci bir sharia le fait que mu nek ay jikkom sel day waral jikko yoy aussi di nek ci talibé bi ay jëflante ni ñi mel day talibé bi da ngay dem ba gis sax même ni mi waxe sax da ngay gis talibé bi commencé di waxe non donc pour lool kon importance bi ne ci kon le fait que mu wara doon ko xamanteni dafa sel té loolu boko sétlo da ngay gis ñaari talibé bu and coupe série da ngay gis day dem ba leg même ni mi solo sax da ngay gis talibé bi diko solo loolu secrétaire bi nga xamanteni mom moy dox ci manam ñaar ñox na dañ and ci cause bobu manam té loolu tax leen and dakoy wara motax ni pou wote wo tarbiya fek amo set gogou alak ni ñi ngay def parce que bu le nit ñi wuyse déjà yow le fait que mato man na tax parce que and bobu bu ñaari nit colérenté ba war ko and influence bi manatu la ñak motax ki tarbiya mom ci bopam dafa wara doy manam nit man na bax ni sax waye manam mu bañe suffisant pour mana tarbiya mu oté pour tarbiya ñeukay dikkel muccu au lieu mom influencer len waye ñoñu ñokay influencer muy commencé am ay yenn jikko yo xamne sax xeyna am ko won te xeyna sax bo man na am ci ndial ben nga yenam refetone waye xeyna ñak xam mbiri ak jaawal lay lay de andi yenn yu bari yalla ñu yalla sam mune mahfuzun kon cheikhu tarbiya bi kuñu wattu lay doon manam ko xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala daf kay sam manam lolou budé ci nit yalla xefz lañu wax kèn du wax ma'soum ngir ma'soum yonenti alayhi salatu wassalam liñ kay jaglél ñom ñoo amé asma budé nit yalla al hifzul ilahi lañu amé manam kaara nga sunu borom subhanahu wa ta'ala bo xamanteni da len di ar ba manam day bakkar yi da len di daw nga xamanteni duñuy nek di def ay bakkar lolou ci kaara nga sunu borom la subhanahu wa ta'ala manam ne mahfuzun kon ñi wattu lañ la yaqaw du tabbi fi saghiratin ci bakkar bu ndaw wala kabiratin du ci agne bakkar bu mag cheikhu tarbib ghaliban lool nak moy ci li gëna note lool tamit moy li gëna note ndax gis nga bakkar marasi rahmatiyan radiyallahu anhu biñ ko laaje daf ne ñi nga xamanteni ñom ñoo muccu complètement ci bepp xétu naqs moy wañin manquement moy ñi amé risala mursaline yef loolu dagan ci ñom ñi amé nubuwa muy anbiyaay ak qutb ak ta bi nga xamanteni manam ngir khilafu bobu nga xamanteni mo nekk mais ku dul ñom rek manam du loolu jomb la tekki wul nak après dang koy def tekewul ne dang koy def sauf que nak après ñom li doon ay bakkar ci ñom ci sen acte bu de ci ñeneen sax yeen ay tiyaba lay doon tiyaba lay def loolu lu ma buñ ne ñom ñep dañuy def bakkar rek tekewul ne dañuy nekk fi di def yeen ñom ba def yo xamanteni mom la n'importe qui di def waye li doon bakkar ñom sen acte ci keneen man na doon sax yeena lu koy jaamu yalla wala yu demé non mu ne kon li gëna note moy ne duñ tabbi ci bu ndaw duñ tabbi ci bu mag si bakkar walakin waya sayiatuhu manam ay ñaawteef ak mom hiye ñom and ahli shar'i fa ñoon shari'a hasanat ay hasanat yiso ñom ay ñaawteefam dina la wax example manam ci xéet yi nga xamanteni ci ñom bu dé ci ñom bakkar lay do ñaawteef lañ kay konté wa bu dé ci ñeneen dañ kay japp sax lu baax fa bu dé surtout bu dé ci shari'a cheikhou zahir cheikhou talib ñaar lolou lay jang mune falaw bu fek donte rafala dafa sagan manam dafa yegadi an zikrillah walli studu yalla sun bon subhanahu wa ta'ala ta'ala am kawemi lahzatan ben instant rek a'addaha lolou daf kay wagn min sayiatihi ci ay ñawtefa manam tok ba yag rek bet bopom ne amna ben moment bo xamanteni rek nekul won di zikrullah lolou mom manam bakkar lokoy jappi bo xamanteni man ko tital alors que ci sharia zikrullah mom lañuy jappé ay hasanat xamu sharia lañu do lañu ci jangal moy né té kokku moy ki nga xamanteni dañ nan lan del zikr suba ak ngone ça veut dire que ni li ëpp ci sa waxtu do ko zikr am ki tok ba yag da di ki zikr moy né kon benen moment bi nek yépp avant ngay zikr li ëpp ci sa waxtu kon neko diko zikr mais moment bi ngay démé nak tok di zikr ah bo ñu né la def nga lu bax da di ki dat lay bindal ay tiyaba waye boudé ké mom dafa sañatu la fatéal sun bar subhanahu taala kon motax sañatu la fateliku ay kuy fatelu zikr moy fateliku tud lolou lay tek zakara moy contraire nasa wala nasiya moy fateliku ki nga xamanteni ami bi wala ki do commencer mom bu ko défé am fateliku yalla koku dañ ko ci bindal tiyaba waye ki ag fo xamné manam ag na ci niveau bo xamne sañatu la faté yalla koku mom bu zikare moy bu faté liko yalla bo mom tak bakkar la ci mom moy li cheikh mahdir ngara bi don wax nan bi zikrillahi tazdadu zunub lol man ci sens bobu la yaan bobu wala yakana sid abiyazul bustami lañu askanele bayit bobu nan ajibtu liman yaqulu zakartu rabbi fa hal ansa fa azkuru ma nasitu mune dama yimu ajibtu am sayyidi ibn farid momit radiyallahu anhu ñom ñaan momit amna bayit bu nurul ak lolu ci makna nan ajibtu yimuna liman ci ki nga xamanteni yaqulu day wax nan zakartu tuduna rabbi sama borom mune fa hal ansa ndax man dana fatte fa askur bamay fateliku di tuddu manasitu lama fatte lolu fatte donc amatul ki manam zikr bu permanent la ben zikr la bu permanent bo xamanteni seen xol la seen ruh permanent lol nak tekiwul ne manam dañuy wéet ben ruku non di zikr di ki du lolou mais dañuy dem ba nga xamanteni malgré dang leen di gis dañuy continuer di waxtan di ki di lek ci ciéb bi di génn di xey di liggéey di gontu di topato seen njabot buñu waré jangi buñ amé seen soxna dañuy gis seen soxna di dox seen mbokk yépp mais lolou du leen soxal walis zikrullah bi nga xamanteni mom lañ sax diko def ci seen xol mais lol nak niveau la motax mais cheikhou tarbiya faaw day mel non day mel non kon wa hadha cheikhou mune bi serigne nak huwa moy al waliyu moy kilifa gi al mursid bi ginde moy kilifa wala wali bi nga xamanteni day meuna ginde day meuna don mursid moy ki dinde ki meuna diriger mune fi qawlihi bi nga xamanteni mo nek ci waxam ji mom sun borom subhanahu wa ta'ala kawena ni may yahdillahu fa huwa almuhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida suratul kahf aya 17 mune man kep ko xamanteni yahdi mung kay gindi allah bur yalla fa huwa koko de mom moy almuhtadi kay ginde ko am ko yalla gindi rek koko rek kay ginde ko mune wo man kep ko xamanteni nak yudlil manam sunu borom subhanahu wa ta'ala dako baye ci sankute koko falan tajida do daj lehu ñel ko waliyan kilifa mursidan bu koy gindi motax borom bi boole la ak cheikhou tarbiya lolu manam xewal la bo xamanteni man na doon si bi wonane sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa nam sunu djub ak condition ko nak nga amé comme manam yawit li war ci ki bi ndax manam serigne cheikhou tabiye ab serigne du ne rek day fek talib mu mel ni ko neex mu daal ni ñew rek jël ko daal ni ko ni ci du demé non manam nimu amé mom liggéey bu muy def muy liggéey serigne bi non la amé liggéey bu talib bi def lolé liggéey talib bi manam talib dafa am yu koy wax déjà amné condition yo xamné mom moy tax ñu né talib nga bu dud lool lenen la moy li nane al mourid talibé dafa am définition am ay condition am ay teggine yo xamanteni yu war la te teggine budé ci kusso bu wut yoon lu bax la boko défé tar la moy yi ñuy wax naan adab fum dugg daf koy taral ki nangam ak nangam mais kusso bu yoon lolu faratal teggine farata lay lay doon ci yow kon koku moy cheikhou tarbiya ci gattal donc war la ay melokan yo xamanteni kon manta ñak ci mom lolu kon moy delu ci wayu zakihim moy selal bob donc ki ni mu mel moy tax da ngay gis talib bi lu muy gën di and ak mom ak lu muy gën di wekk xolam ci mom day gis ne melokan yi nga xamanteni mom la amé day déteindre nank nank ci talib bi ba nga xamanteni day dem ba jëmum set yo xamanteni day doon lenn dom ko xamanteni dara du ko rax mu doon ko xamanteni jikko yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy nek ci mom waxi yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay jëfé ak jangalem nga xamanteni day doon deug deug julit bo xamanteni préparé wu nana pour mana dekkandiku léré sunu borom fantara yi nga xamanteni ñom ñoy léré tarbiya ñom ñoy léré tarbiya ñaara ki wésu tarbiya bi souvent bu ñuy wax nan ak egg ci yalla leg leg lolou lañ ci ki mais lolou moy début bi réellement moy préparation pour deug deug li nga xamné nak deug deug mom motax ñuy wax nak dox dem ci yalla kon motax cheikhou tarbiya lim lay ki manam lolou mom motax nafs bi le conseil ndax boy xol jikko yek yoy yep dafa aju ci nafs wax jitt nafs legu cheikhou tarbiya koku moy ñaaral legu mu ñew nak ci cheikhou tarbiya muy ñettel mune mo koku nak cheikhou tarqiya manam cheikhou ascension tarqiya moy yegge raqqa yuraqqi moy dalay yegge day permettre tarbiya boy xol cheikhou ta'lim plus walu xel ak xol manam walu sa ngeum ak yu demé non jangal tawhid ak xel xam ni ngay recevoir cheikhou tarbiya boy xol nafsu la gëna ki manam selal sa nafsu jikko yek melo yi et cetera cheikhou tarqiya mom sa roh la gëna amal affaire donte nak ruh bi mom ak danaka day meuna lamb lef mune cheikhou tarqiya cheikh bi nga xamanteni nak mom cheikhou yegale la mu cheikhou tarqiya koku nak muskilatul mashakil koku mom moy problème mom mo gëna nakhare andal ci serigne cheikhou tarqiya motax kuy and ak momit warna fekk nga paré on fek nga paré té manam and ak mom manam ni njariñ li reuy non la dangereux ci ki nga xamanteni non la dangereux kon ci ki nga xamanteni matalul teggini wala yu démé nit non mune moy mushkilatu moy jafé ñep ab mashakil jafé ñi mom moy problème yi difficulté yi moy le problème des problèmes la difficulté des difficultés la problématique des problématiques mune fa huwa mom rajulun away la jo xamné ijtibahu daf ko tan ijtiba lolu man sunu borom fantala mom mokay def jambi allah yajtibi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib ittiba ci jesbu par jesbu lay do manam lo xamanteni mbir la bo xamne li joge ci yalla wacc ci jambi mom mo koy waral et pas li jambi def du gor gorlu gu metti moy tax wa ki gor gorlu koku saliku mujtaba bi nak koku donte xeyna sax mo gëna yaatu batay duñ nan majzu mais ku sun borom subhanahu tan la pour bopam ittabahu tanako allah bur yalla ta'ala mukayyim li qurbihi ngir ak jegeñam pour sa proximité borom bi moko tan tek ko ci proximité hatta ba nga xamne sara dafa mujj melni kal mirati comme setu al bayda bu wextal setu bu leer nañ yara day gis batinu shar'i batinu shari'a kama comme ni nga xamne yara non lay gis zahiru shari'a nga xamantene shari'a day da koy xam té ni mi xamé zahiram non lay xamé batina ñaar yépp yazharu day feñ taratan leg leg bi zahiri shar'i ci zahiru shari'a mune fayujil lahu bu woba nga gis mu diko magal ash-shar' al khalqu min defi manam bu feñi ak zahiru shari'a day gis ni nit ñi dañ koy ki deggal ko diko magal wa taratan leg leg bi batini shar'i mu feñi ak batini shari'a bu boba fayunkir nga gis mu commencer di ngat alayhi ci kawam nga gis maam ngay day commencé feñal yo xamne day tax ñenn ñi nga xamanteni xamuñ walu batin commencé di ñaaw ñort ci mom ak diko diingat ak yu deme non mune fayun kiru kon muy diingat alayhi ci kawm ahlu zahir ñi nga xamne ñoy ñoon zahir min suyu khitarbiya ba ci sax ñi nga xamne ci suyu ay suyu khitarbiya lañ wa ta'lim ak ñi nga xamne ay suyu ta'lim lañ manam ba ci borom xam xam yi sax leg man dañuy dal ci kaw ñenn ci ñooñu buñu feñé ak li nga xamanteni batul shaqal lool misal mi moy sayyidna musa ak sayyidna khadir yalla moy sayyidna musa ak sayyidna khadir ngi sayyidna musa fika yalla tegon donte mo gëna mag nabi rasul bok ci ulul azm mo gëna mag waye poste bi nga xamne mom la ko sunu bon santala tegon moy pour musa mu sharia mota bim ande man sam muzahiru sharia bi ci atté wa banu israël ak et cetera moto bim ande ak sayyidna khadir nga xamne ci afradi la bokone ci afradi la bokone donc bok ci ñooñu muqarrabuna nga gis manam jëfum bim commencé jëfé no xamanteni lo xamanteni pourtant ci sharia la bok mais ci batinu sharia la bok day gis nga gis li xew ci sa digënté ku jang suratul kahfi après man nga ci delouat pour histoire bi té pourtant bim démé ba jall bim ko expliquer day gis né dañuy dal di comprendre kan ndéke li gënul won sharia waye batinu sharia manam da ci sharia la waye da ci am wall bo xamanteni ci batin boko xamul do xamni li ci sharia la lol da tax ñaan batinu sharia motax kon day gis ba ci cheikhou tarbiya ak cheikhou taalim yi dañuy diingat ci kawam bu ginné bu feñé ak côté bobu mune laysan amul lahu diko ñel nazarun ab xol illa lu moy ila allah jëm ci yalla ta'ala mu kare am cheikhou tarqiya lool dafa bok ci ay kiwo manam danaka day doon ko xamne xamul lu du yalla leppum yalla la manam du tektale keneen du tektale leneen amul affaire ci leneen wala leneen leppum yalla la mune an nazaru khol mune ki boko gise xamal ne an nazaru khol ilahi jëm ci mom rek ibada jamu yalla la waxon nañ ahadith yi nga xamne dafa ñewoon ci ay exemple yo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam comme lim waxon ne khol sayyidina ali jamu yalla la wala khol kanam sayyidina ali jamu yalla la mune ko khol ka jamu yalla wattiba'uhu top ko hudan ak njubla wal inkaru diingat alayhi ci kawam hulkatun ak alkandela mune nazratun ab ben xol minhu bu tukke ci mom ilayka jëm ci yow tarfa'uka daf lay yëkëti ila a'la 'aliyin ba jëmele ci fa gëna kawé ci 'aliyin ci aljana 'aliyin mune iza bu fekkina 'amala dafa jëflante ak al khalqa min defi bi zahir shar'i ci zahir shari'a kanu bu woba dañuy nekk minhu ci mom fi jannatin ci aljana wa fahimu te dañuy déggé anhu di jele ci mom manam say wax ak nit ñi ak zahiru sharia da ngay gis ñepp dañuy fiix mëna jël ci mom ndax xéet xam xam yu ne aussi ak ay hikma lay génné ci zahiru sharia neñ jëriñ ci mom jëriñ bo xamne danaka dañuy nekk ci aljana mune wa iza amalahum bu fekké ne nak dafa jëflante ak ñoom bi batinihi ci batinu sharia irtabu fihi da ngay gis ñu commencé am ay sikki sak ci mom commencé di ki ah mais li kat ah li mais wax ji kat doyna war kat ah wax ji kat parce que borom xam sangam kat le la waxon nangam wa ay dut commencé mune wa badahu manam dañuy meuna ag sax ba ci bidal ko manam japp ne nitu bidal wa fasakuhu ñen ñi dañuy dem sax ba jappé ko ku gennuk top manam ko xamne katchor la wa kafaruhu ñen ñi dañuy ag sax ba far jappé ko yéfer dal ni parce que wa li muy wax kat ab yéfer do ngi koy wax wala yu demé non mune muy leral nak lool ñaar ne li am na ngir nak lay wër bi wër moy na batinu shar'i li nga xamne moy biiru shari'a batinu shari'a laysa amul lahu diko ñal qawanin ay loi tadbituhu yo xamne dañ koy teunk ngir manam amul ay loi yuñ xamni yo xamne dañ koy teunk ki ngir lool walu ruh la manam ñi koy xam ci benen du par xel du mbirum xel xam nga yi loi di teunk moy li nga xamanteni dafa aju ci xel motax nga gis sharia ak yoy yep am ay loi ay ki wax xamanteni motaxit yi feñ ci biti ni sharia mom mo koy atté mais pa batin du batin mo koy atté batin après benen mbir la mune wala adillata kon amul manam batinu sharia amul ay loi yo xamanteni ñom ñokay teunk wala adillata te amul ay dalil yo xamne tahdi dañuy ginde ilay hi jëm ci inna ma li am ba dess moy ni huwa mom zawqun gustation la fi zawqin ci gustation manam sensation spirituelle manam lu nit ki di xam ak xolam ak ruham lol lay doon wa khafa'un ak nabb la fi khafa'in ci ak nabb ci biiru nabb fawa mom yahdi day dindé bima bihi ci même mbir bi nga xamanteni yuddilu ci lay reeralé lol moy lim jinjou fele dal né manam cheikhou tarqiya bi mom amul xol luddul ci yalla sun bon santala mom leppum yalla la té borom bi subhanahu wa ta'ala non la mel dal teunku ko borom bi dal teunku ko manam même mbir bi da ngay gis né même mbir ci lay ñew def ci li def ci contraire alquran gin na ci ay nit reeru na ci ay nit ak leneen lu mëna doon ba ci yeneen jëf yi sax buñ xolé yi nga xamanteni yi ñi faral di dudd profane donte dara profane lu melni taw day gis day ñew doon xewal ci ñi doon problème ci ñe xaaliss day ñew jik ñi ñe jigulen xam xam day ñew jik ñi ñe jigulen et cetera manam borom bi subhanahu taala mom nammelam mom moy exercer wu du ne sabab yi ñoy am effet ci mom ñi nga xamne dañ dem ba sey ci ñom dañuy amé melokan bop lo tax cheikh tarfiya amul do manes ko teug dafa naqare teug motax ba ci ñi kay xam souvent gindi bu la sun bon fantala gindi ci benen wall mais du doon calculer ak xol ay setlo rek ba xamne ki la dedet manam ci benen wall ñaare la borom bi du bolé ak mom ba nga xamne lolu moy tax da ngay wolu go xamne lu fenc ci mom lula jaaxal ni aussi da ngay saxel day dem ci sayyidna khadir rek après nga continuer mune qala ta'ala qala wahna ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala ne yudillu day reeral han day sank bihi ci mom kaseeran ñu bari wayahdi te day jubale bihi ci même bir bi batay kaseeran lu bari sunu salam day defé non wa ma yudillu way nak du sank bi ci lolé illa al fajihin lu moy ñi nga xamanteni way gennu top lañ ana ñi nga xamanteni ay katchor lañ dañu genn li nga xamanteni mom lenen bi sallallahu alayhi wasallam jangal mané yusilu day égalé bima ci la nga xamanteni bi ci lolé yaqtan lay dogé am ci même bir bi nga xamanteni daf ci mëna égalé xolal zikr ki da koy def égg ci yalla ki def ko manam mu jurool ko ay xéte xijaab ak yi demé non ay yene yek yoy yep nak man na ci da ci am ki da ci am effet parfois mune way yun'imu te day xewele bima ci li nga xamanteni bi ci même bir bobu yu'azibu daf ci mbugal né comme lu melni exemple taw biñ joxe nga xamna da kay wacc man na doon xewal ci ñe doon mbugal ci ñe am na ño xamanteni taw biñ ñun taw liñ ci xam moy ni xewal wa c'est khawmu sayyidina nuh ala nabina wa alayhi salatu wassalam ci ndox la len sun bon sante ala ala donc et cetera top lol mune addadun ay contraire la fi abda ci ay contraire donc moy ne kon li lepp pour wax la ne du ko xamne ci sam xel ak sa xel ngay duggé ci mom bo duggé ci sa xel rek moy duggal nga sa bop ci alkane mune bahrun geej la go xamne mutarami day saninté al atraf chat yi manam geej la go xamne chat yi dañuy saninté ba'idul qa'i ko xamanteni manam fond bi dafa sori tahdaqu day jambihi ci mom al akhtar danger wala yanju te du mucc minhu ci mom manam ci loro ci mom illa lulu ahlu taslim ñi nga xamanteni ñoy boromuk nangu wal inqiyab ak ñi nga xamanteni ñoy boromuk womatu kon mo wax la manam melokan yoy nga xamanteni ñaari cheikhu tartiya surtout mais li surtout sax moy ki nga xamanteni ñaare tarqiya rek lay def nekul ko xamanteni en même temps day def di jangale ak di tarbiya et cetera mais surtout ki nga xamanteni ñaare motax ay arbab ahwal lañuy doon souvent ño xamanteni dañuy ki danaka motax ñi jëriñ ci ñom ñaare du bari leg nak nit yalla tektal lañu mel non bu boba nga xamne nga wara jëriñ ci ñom wala yoy suñu ñi xamanteni tarxiya rek lañuy def ni souvent motax ay boromi xal lañuy doon day la gis ño xamanteni mom déjà ci jëfëlante ni rek do leen mëna comprendre war ro bo nekk ak ñom danaka ci tit ngay dëkk tay day xey melni bu ëllëgé mu nekk benen xal parce que nekkut ak yow mom dafa sax nekk ak yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala donc ci turam yi ak melom yi borom bi dafa am ay tur yo xamanteni maam tour yi ak melo yi dafa am adda mo am addaal mo am contraire yi sunu borom moy annafi' ki jeri mom moy at dar ki lore moy al hadi moy jubal mom moy al mudil donc et cetera mune iza nazarta bo xole ila zahir al bahri ci apparence geej geej gi wajadtahu dang koy fek sahlan mu don lu yom jamilan du rafet mustawiyan don lu yemo lami'an bi melxat mune wa ghaba te day faddu anka wal isla ma la nga xamne fi batinihi mo nek ci biira min ahwalin ci ay tit ak ay mbir yu raklu manam bo ñewé xol geej ni rek di ko xol apparence bi da ngay gis day ki rafet ki ma sha Allah mi def sunu borom subhanahu wa ta'ala way da nga day dem ba sa doto baye xel manam la na ci biir ci ay xéetu mbir yu raklu ak ay xéeti mbir yu mëna alagé mune fa iza kunta bu fekké né da nga bok mim man da nga nek mim man bok ci ñi nga xamné la yu jidu manam mom excellé wul manut asibahata fi mune fa yak fika koku dalay doy minal bahri ci geejgi an nazaru di xol ilayhi jëm ci mom wattamattu ak di banexu di xewlu bi ru'yatihi ci gis gi ngi koy gis wajamalihi ak taram bu fekke ne amo teggini war ak pass pass bu war wolu wa sa bok li gën mom may ngay barkelu rek ak diki manam ci ñu mel non ci ñu mel non mune fa musahabatu andak shaykhu tarqiya yi ala ghayri adabin ci ludul teggin yu mat mahum andak ñom wu khatanun lolu danger la azim bu mag naje bu mag magal wa hawlun ak titange mbab jasim gu rere wa qadiman te ci li jitu qalu dañu waxon ni ijlis ala al bisat wa iyyaka wal inbisat manam ijlis togal ala al bisat ci laltu bi wa iyyaka way nak ma ngi lay moytulo wal inbisat talalu moy da nga ñew ñu lalal la basangi tok ci ak teggin waye dul bu ne lalal nañ mako rek xaarama jaaxan fuddu dedet ñaan juñji la pour war la manam ni niñ wara moyto surtout ay nit ñu mel non ño xamanteni ci yokku tarti manam bo wulul sa bop rek bu dugg ci xeti jaayante ak yu mel non mune wa shaykhu tarqiya kal mir'at dafa melni setu as-safiya yo xamanteni yu bu leer la bu clair né nak ñu baye xel né man shaykhu tarqiya wi du fune lañ koy rencontrer hein manam man na doon kenn nit ci jamono bi yépp par exemple man na nek mo wax du lo xamanteni manam ay ben lañ ci jamono du lo xamanteni day bari Cheikh Ta'lim mo bari hein ak Cheikh Tabbi aussi dina leleg dinañ bari leleg dinañ bari mais Cheikh Taqiya mom du don lu bari mune mon kon Cheikh Taqiya dafa melni ben setu bu clair bu net bo xamne tara da ngay gis fiha ci setu bi nafsa ka sa bop Cheikh Taqiya bi sa bop ngay gis ci mom setu la mune muy andi nak point mune fa in sahibtahu bu fekke da nga and ak mom fo wajettu nga fekk ko kasiral maasi mu melni dafa bari ay moy yalla yimi def fi nazarika ci sa gis mune fa ye lolou xamal ni suratu amalika moy forme sa jeuf la in tabat day tapé fi ci mom litara ngir nga gis nafsa ka sa bop lolou manam ñom setu la bo xamanteni dafa clair motax par exemple bo toge ñom li nek ci yow yep day tamp ci ñom même li ngay xalaat dañ koy xam ni ngay xalaat ak li nek sa xol ak yep dañ koy xam ngir ki bu manam seen ki dafa safi ki bu clair manam motax lu ki lu meuna doon rek daf cey tak motax lu ñu lu meuna doon neel dañ koy yek ci safi day tamp ci ñom sauf que du man ta am influence ñom wala yu deme non nak mais ni lool le dañ koy xam ñi dañ dem ba doon ben nit ben latifa bu simple nga xamanteni dara nekku ci lool sun borom subhanahu wa ta'ala mune wa in sahibtahu bu fekke ne da nga and ak mom na fa wajattahu nga fekk ko kaseeral biri mu doon ku beuri jef ju baax wa ta'ati ak top yalla mune fa'lam nga xamne annaka naka yow kat ala khairin yaangi ci aw yiw kabirin buri fekke nga and ak mom gis do gis ci mom luddul lu bax diki xamal ne ya ngir ne toujours moy ne yow aussi manam non nga mel sa batin non la mel lol moy fay ci mom motax da ngay gis manam ñaari nit man nañu and ak mom ki gisse ko ne kay gisse ko ne parce que kenn ku ne mi nga mel non legui nak selon yow pass pass bi nga am ci mom ak sop giñ ko sop mom ci ruham daf lay jël daf lay xëc lool moy tapé bi nga xamanteni mom la lay def di xoss ak yow ci ay geej yo xamne nak mune wa cheikhou tarqiya la tadkhul do duggu alayhi ci mom bi akhlika ci sam xel ak sam xel du par sam xel ngay duggé ci mom innaka nakay liwer bi kat moy ne yow in dakhal to fekke nga duggu alayhi ci mom bi akhlika ci sam xel khibta da nga soy moy am yaakar gu tass wa khasirta da nga perte walakin waye li am kay moy boy duggu ci mom duggal bi ruhika ak sa ruh wa qalbika ak sa qalb mune fala tadkhul mulay wax nak manam ño xamanteni nit ki wartu dugg ci ñom ak xelam xel moy li nga xamanteni day calculer di juger nit ki ak diko analyser nan ki ni la mel wala ni la mel donc dafa am ño xamanteni do dugg ci ñom ak xel mom waye li ngay dugg ci ñom moy sarwo ak ciofel bi nga xamanteni mom nga len sox ñoñu lay wax ñan la mune fala tadkhul bul dugg ala llahi ci yalla ta'ala mukawemi wala du tiagne ala rasulillah ci ndawal bur yalla le sallallahu alayhi wasallam salaya nujul allah bur yalla alayhi wa sallam dolle selmo ci mom wala du tiagne ala walidayni se ñaari wayjur wala du tiagne ala cheikh taqiya bi aqlika ci sam xel abadan muk ba ci sey wayjur walo nek dikki ak di lu juger ki parce que sey wayjur la te ak mom mana mel dafa am ay warugar yo xamanteni day wat ci yow ay teggine sa digeentek mom yo xamne alquran moko waral ci sa kaw ak nuñ mana mel bu ñëlbeetiko nak diggel la naka sa du non nak bu boba nak wa way in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma boba ay biñu mune wala cheikh tarqiya deet cheikh tarqiya momi kon do dugg ci mom ak saxal kazalika lolu nak wirasatun ak ndon la nabawiya bo xamne dañ ko don ci yenem sallallahu alayhi wasallam ci ormal bo nga xamne mom lañ leen wara ormal mune unzur kholal kayfa annaka dakhala la dugge musa sayyidina musa ala nabina ali salatu wassalam ala al khadiri ci sayyidina khadir bi aqlihi ci xelam ngir ne sayyidina musa bo mom mo warona taxawal sharia kon motax faw ko comme ni nga waxewon sharia day xel lay atté kon momit manam ci rolam la nekkon sayyidina musa ci rolam la nekkon motax fofu lu jari def ki la aussi tek dinu ak yenante ali salatu wassalam mune kholal nim dugge ci sayyidina khadir alayhi salam ci am xelam fa tarada motax nga gis mudadi garal alayhi ci mom moy cheikh tarqiya bi bo duggé ci mom ci xel fi ngay mujj moy dika dingal parce que mom di façon lo duggé ci mom dina ko xam té ñom dañ am ay ixtibar ay épreuve yo xamanteni dañ koy éprouver ñi ñew ci mom motax suno ni ngay kiwé da ngay gis né après lolu day yani ya sam kon nga gis fatara da mudadi garal alayhi ci kaw wa tataat mudadi dok baynahuma ci sen digeunte ak sohba andu ngay gis ne fofu la daldi mujj mune in sahibta bu fekke ne daga and ak cheikh tarqiya tan ab cheikh tarqiya summa top ra'ayta nga gis minhu tukke ci mom ma lo xamne la yuwafiqu du deppok ash-shar'a shari'a 'indaka fayaw manam lo xamne yow da nga japp ne da nga ndort ne li ka deppu lo shari'a nga gis ko mu joge ci mom fasbir na nga muñ hatta ba nga beté yu bayina mu léral huwa mom laka ñeël la zalika lool manam ñaare bu lu mel nonu amé yow bo muñé rek daadi ki manam jappané kat yow ya xamul yow ya déssé ki bu démé ba gis dëgg gogu ci yow mom après dina ñëwaat nak expliquer la lan mo waral nangam ak nangam ak wan la ci ban anam loolu nekké lo xamanteni dafa ak xara mune fayin bu féké né lam tasbir mu ñoo mune wasaltahu nga laaj ko an yubayina mu leral wajha zalika anamu lolu min ash-shar'i ci shari'a faqad boba nak ci deug deug istaajalta yakamti ga waman te kep ko xamne istaajala dafa yakamti shay'an bir qabla awanihi li jitu ab apam li jitu jamono uqiba koku dagn koy mbugale bi hirmanihi ci xagn ko lola li qa'ida ki la qaida qaida fiqhiya la manissa voilà mugo par exemple ci mirage ki nga xamanteni da bëgg doon bayam da koy ray dañ liñ koy mbugale moy du doon a part après pen ray beek yu demé non par exemple manam moy ki nga xamne dafa yakamti ben mbir lata manam jamono bo borom bi ne li fi la wara feñ ni feñ bu boba liñ koy mbugale moy dañ koy xagn lool nido mu ne kon bu boba ki nga xamne dafa def lool ki nak cheikhou tarbiya lañuy wax waxu ñu cheikhou tarbiya cheikhou tarbiya mom man nga laaj ci nang et cetera and ak teggine yek yep mais cheikhou tarbiya wax bu ne nak li gën moy nga muy ba mom mu leral lu lol bokale laaje nak fi avant mu lay leral nak bo moy ne yakamti nga te ku yakamti mbir lata apam bo lañ lay mbugale moy xagn la mbir mom mu ne bu boba falan yubayina du leral laka ñel la shay an dara wayatrukuka te daf lay bayyi wasu azanika yak sa ñort bu ñaw wala ayaz billah aw wala bok lol moy ben possibilité aw wala bok yubayinuhu mu leral ko laka ñel la wayashtaritu mushattante alayka ci sa kaw inha a jeexal sohbatihi and bim don and ak yow kama fi qawlihi ta'ala comme ni xam non lañ ñew ci wax sun borom subhanahu ta'ala moy ci sur ko fi moy sayyidna khadir après non la def ak sayyidna musa non la def ak sayyidna musa moy def ko bim ko laaje ba ki mujju sayyidna musa nako buma la laajate nak nga ki bam ko laajate ñettelu yoon bi mu dan nako hadha firaqu bayni wa bayni moy hadha firaq bayni wa baynik sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra muneka hadha lide firaq moy tagok bayni sama digeunte wa baynik ak sa digeunte sa unabbi'uka dana la solo nak dana la xamal bi ta'wili ci ta'wilu manam interpretation ma la nga xamne lam tastati' neko won di man alayhi ci lola sabran muy la nga xamne munoko won muy moy nak bu woba cheikh tarkhiya bi bu fekke na nga yakamti ba laaj ko ben ci ñaar yi day am ben mu bañ la leral dara bayil la ci bir yak sa ñang jot wala bok mu leral la ko waye dadi la fejaari nak dadi taggo yow waye ke nga xamne daf ko baye ñaw ki wu ñor tamit du te koku meme bu deme ba ki wat ricci wat tup delu ci wat wala leg leg sax ci ñewante ak serigne bi leg leg mu ki ko wala wané wan ko no xamanteni dina tax ko ko delu wat ci teggine yo xamne mom mo war après ki wom évoluer manam tekki wul na après jeexna wala tekki wul na après jeexna waye taggo bi nak mom après may taggo ngeet mu defat benen tombe ne isa sahabt bu fekke ne daga and ak cheikhan ab serigne min ci yoxit ta'lim ci serigne legi kon wax na ci cheikhou tarkiya nga xamne mo gëna dangereux ci and ak mom waaw waye nak mo gëna jafé gisit cheikhou tarkhiya maam yi nit ay talim ak tarbi ak tarkhiya du lu yomb comme niñ koy faral di imaginer duñ ki rek fuñ ne ñu ne diw cheikhou murabbi ki demel nona yo xolal cheikhou talim rek am martaba bi waxuma tok di jangale ni mom ñi ngay def ko saasi bari nañ ak tok di firi ni du lol ma cheikhou talim do lol ma cheikh talib martaba la bo xamne day exiger ay mbir yu bari wax nañ ko donc déjà egg ci lool rek du lu yomb bari na ku ñuy jiñ ay cheikh tarkhia fekk bobu cheikh talib mom lañuy xol est-ce que matna wala donc du ay ki yomb mune iza sahabta bu fekke ne daga and ak cheikhan ab serigne min cheikh talib ki cheikh talib cheikh talib mi xamne day jangale mom am martaba cheikh talib summa top faraqtahu nga taggo ak mom sabata day sax day dess batay ma ak and ak yow ma ta'lamtahu la nga xamne sak nga xam nga ko minhu jele ko ci mom wa halat te dana wacc alayka ci yow barakatu zalika barket lola nga jangé ci mom fatta sa'at mu yaatu da'iratuka sa circle sa da'ira wa kasurat te dana bari talamizuka say talibe yi nga xamne di ngi len jangal ci xam xam bobu bi sharti waye nak lolu ci shartu addu'a ngay ñaan li cheikh ka ñeel sa serigne bobu la doon jangal fi kul yawmin bis bu ne wa tarahumi ak di ko di ñaan yermande moy di wax rahimahullah alayhi ci mom manam foy tollu di ko ñaanal yermande yalla sun borom subhanahu wa ta'ala izan taqala bu fekkene dafa faatu budé dafa tok de ci keuru deug gi wa husni zanni ak fo tollu ngay refen jot fi ci mom wa sana'i ak ngay tag alayhi ci mom kulama sa yo xamantene rek zukira tudef nako amama ak sa kanam lol moy sat yi nga xamne mom moy tax nit ki jariñu ci barket limu xam limu jele ci cheikhou talib amma ndal ma la nga xamne ta'allamtahu xamlo nga ko manam jeli nga ko min cheikh tazkiya ci nga xamne moy cheikh tazkiya moy cheikh tarbiya muné koku fa in bu fekke ne faraqtahu da nga tagok mom mu'taqidan fekk yaangi and ak toujours nak am pass pass bu rafet ci mom muné koku istafatta da nga jariñu wa afatta te bi yow di nga jariñe manam koku bu boba yow di nga jariñu ci tarbiya bobu nga xamne jeli nga ci mom te même ci même tarbiya bobu sa di ci meuna jariñu mais fekk nga am pass pass bu rafet bobu aussi ci mom bi ngay même bi ngay tagok mom mune wa azuma tadana mag madaduka sa madat moy sa leer yi nga xamanteni yow dang ci man di jariño di ci alimenté mais même di ci alimenté ñi nga xamanteni ñoo la jégué ci say soppé mune wa kasura tadana bari al mustafidu ñi jariñu min ka di jël ci yow mune wa in way bu fekkine nak faraqtahu da nga tagok mom muntaqidan fekk ba ngay tagok mom la ko waral moy dang ko doon critiquer manam ñaaw pass pass ci mom ak ñew jot ci mom mune fa huwa bo wa mom bil khiyar dafa am tan mune mom bu woba day am choix entre ñaari mbir imma ben an yaslubaka muriki la ruha tazkiyatihi manam ruhu tarbiya bim la don tarbiya la ka ñel am lol man nako manam gi nga xamanteni cheikhu tarbiya bi am deug deug martaba cheikhu tarbiya bi talibé bi and ak mom ba jamono xeyna tarbiya ba mo xam tarbiya bu nopi na wala ba jamono mu joge fa fekk ak rafet njott ak yoy yepp koku ne moy njariñu bi ñuy wax mais bu fekke nak bu fay joge c'est parce que daf ko doon critiquer wala yu demé non ba lolu dox sen digënté bu boba cheikhou tarbiya bi day am choix borom bi daf kay jox choix ci ñaari mbir ben bi moy bu ko nexé mu rékki la manam moy mu nangu mbollem ruuhu tarbiya bi nga xamanteni njariñ na lo bu ko nexé lolu lepp mu rékki ko ci yow nga muju melni fatahu da mugo nga delu kama badata comme nga xamne non nga melone ba ngay ñew ci mo delu wat ci point bob wa imanda ben manam benen choix bi nga xamne amna ko yit batay moy an ya'ziraka mubal manam mu jéggal la ngantal la wa yu'amilaka mu jëflante ak yow bi lutfi ci ak ñewantem ci mbaxam asallahu xeyna yalla an yahdika mu jubal la yow man ma ben bis xeyna du ñak borom bi dina la mësa dina mësa gindi wala moy babu la balé sax ci ki bobu ngay né yow ci ma xeyna yalla gindal amma cheikh tarqiya ndal cheikh tarqiya bi nak mune fa in bu fekke ne ndaxal ta daga duggu alayhi ci mom bi ruhi ci sa ruh falan tufariqahu do ko tagok mom abadan bu mukk hatta donte sax law hatta mbete lawin taqala donte dafa taxu ila daril akhirah ci keur nga xamne mom moy darul akhirah manam même bu fekke ne dafa genn aduna mune li anna ngir ne kat madadul arwahi manam alimentation manam alimentation madad bi nga xamanteni ruh yi ñom ñokay def ay ruh baqin lolou li dess la wa nuruha ta ak leram daimun dafa sax manam cheikhou tarqiya bu mat ki nga xamanteni dafa dugg ak mom waye ci ruham koku même bu serigne bobu genné aduna sax du jar muy dem di wuti ci benen serigne parce que jeflanté ruh ak ruh la day continuer diko tarqiya lol lay wax ni né même bu fekké dafa genn aduna sax jarul muy dem di wuti wat benen tarqiya manam tarqiya bi day continuer ngir ruham la duggé amma ndal nak mam yi indaxalte bu fekke daga duggu ali ci mom bi akhlika ci sam xel bo ba fasur'ana man na am ci lu gaaw ma tufariquhu nga taggu mom wayta ratabu te dal day teggu ala zalika ci lolu an taslubaka mu rekki la martabatu martabam pa mom mais martabam lu jeer bay xel jami'a tarqiyat mbollem tarqiyay allati yi nga xamne istafattaha jarignu ko min bu ci mom fil khali ci sasi wa ta'ud nga muju delu ila aswa halim ci hal ba gëna ñaaw ci hali wayas wad nga gis mu daldi ñuul kuk wajhu ka sa kanam wayamrad mu febar qalbu ka sa qol wa ta'ud nga muju bok min ashadil munkirin ci ñi gën ëpp lu ñi dingat alahi ci kaw meme serigne al muqtabina ngay muju sa di jew lahu ñeel ko a'azana yalla ñu musal allah bur yalla min zalika ci lool mu ne cheikhu ta'lim kon kok moy cheikhou tarqiya manam dafa wax ni martaba parce que manam cheikhou tarqiya bi man nit man nako jeflante mom jef bu ñaaw nga gis mom muy nek diko ñaanal ak lu bax lu ne mu koy ki pour di jariñ koku waye manam serigne bi mom mbir la martaba mom mbir la mom bu la balé martaba mo la du bal té martaba bi dafa am firangi bu ri ci ki nga xamné mom mo wacc ci martaba bobu non mune muy ñew nak di wax ci di waxat ci ñetti na am seeni ordre mune cheikhou talim ya'budu sharh mom sharia lay jam ñaan lim ci djublu moy mom leppam sharia la leg leg ndax ndele nit dina xus ci sharia ba leg leg sax fatte yalla masala yi lay gëna top ba ma wala ki même julli mu ngi nek ci ki wu julli ji ba fatte li nga xam deug mo doon waxu julli gi moy taxaw ci kanamu yalla bu mu toll mu ngi xol ci bir ki masala yi nangam motax mu nek ko sharia lay jam mu ne wa cheikhou tarbiya mom ya'budu day jamu allah bur yalla bi shar'i liko jari ci sharia mu ne wa cheikhou tarqiya nak mom ya'budu day jamu allah bur yalla billahi diko jari ci bur yalla ma mom amul lenen lu muy def dundu bi yalla mom amul jef yalla mom moy def a travers mom no cheikhou talim mu ne koku yuhawilu day soppi an nafsu al ammara nafsu bi nga xamne day moy lam incitatrice au mal moy am bi nga xamanteni day xirtal nit ki diko muy def ay bakar ak ay jef di ñaw cheikhou talim bi mom dina soppi nafsu bobu ila nafsin lawama yobbu ko ci nafsu bo xamanteni day yedde manam nafsu ammara bi fek nit ki ci la ne manam day def li ñaaw ba nopi leg leg sax diko titero xelam sax du dem ci yedd bopam xam ni li muy def lu ñaaw la mais bu amé nafsu lawama moy ki nga xamanteni même bu fekké ne sax dafa def lu ñaaw après bu ki waté dinay liñ nan yedd bopam conscience am dina ñëw a li ma def kat nangam lool waral mu tuk cheikhou talim mom niveau ci walu motax cheikhou talim sax am na ciir ci tarbiya xam li tarbiya la mais ciir bi fofu lay man jëlé la ci nafs bi lay digël lu bon yobul ci nafs bi lay yett mune cheikhou tarbiya nak mom yu hawiluha day soppi nafs bi min lawamatin jëlé ko ci nafs lawama manam nafs bi lay bi yedde ila radiya yobul ko ci nafs bu gërem nafs amara nafs lawama mom mo ci top moy bi yedd après nafs lawama nafs mulhima mo ci top manam nafs lawama dil na la yedd waye ginaaw bu nga defey jif ji ba nopi nafs mulhima nak bo nare jëm ci lu bon rek dalay yenki wal da ne la ah yow quand même roussel han bu def li xam nga ne jaadul li yow xam nga ne jang nga ne nangam han yow quand même julit nga han doom nit ku bax nga koku nafs mulhima la après nafs mulhima bu deme ba lol ba nga xamanteni manam nafs bob dina la yedd ba nga xamne sa yow na lay jëm ci lu bon rek mu yedd la nga baye sa yow na re day dem ba day mujj yow sey jëf yeb day commencer di étape di stabiliser wu ci lu bax bu deme ci ngay acquérir nafs bi ñu nan nafs mutmainna ya ayyatuha an-nafs al-mutmainna irji'i ila rabbik nga xamanteni bobu day équilibré wu nek ci lu bax ami jiko yu bax di yeb jëf yu bax di wax yu bax bëgg lu bax bañ lu bon non la nga xamne da ngay bëgg lu baax bañ lu bon non ginnaw nafs bobu bu nit ki continuer ci lool nak ci la ke sunu bon santala di may nafs radiya may nafs bi nga xamanteni day gëreem mbolen dogal yalla gëreem li sunu bon santala fi ci lim ko taxawal ci li nga xamanteni mom la koy def cheikhou tarbiya nak day moy jëlé man na jëlé talibé bi ci nafs lawama be ko cheikhou talim ba bayi wor ba ci nafs radiya mune wa cheikhou tarqiya nak mom amul fu affaire ak nafsu mom yumitu ha daf koy ray bil kulliya complètement mom nafsu bi lay ray moy daf koy mettre hors d'action nga xamanteni sa ruh moy ñew nak jël place bi yeb sa ruh mom moy nafsu bi day jël melokanu ruh ngir melokanu ruh ñoy dem ba not ko lool te ruh xamulul yalla ruh mom xamulul yalla ñun dañu xamul suñu ruh motax ñu xam yenen mais ruh motax yi ñi wax fatu moy accès am accès bobu sa ruh motax mu ne kon cheikhou tarqiya mom daf kay ray bil kulliya totalement mu ne cheikhou talimi kasiruna ñu bari lañ wa ma'rufun te ñu xam lañ wa cheikhou tarbiya kasiruna ñu bari lañ batay walakinahum waye ñom aqallu ñom ñoo gëna neew bi kasirin ci lu bari min ci yuqta'alim walakinahum waye ñom batay aidan batay ma'rufu nañu xam lañ amma cheikhou tarqiya nak mune faqad leg han ma mudari'u mo ci top moy leg du toujours manam man na am quelque ki mais leg yakuna day nek wahidan ken dom ci jamono ah man na nek rek ken dom ci jamono moy ne buy upp ben du bari wala moy ne buy upp ben du bari duñ don ay vingtaine par exemple ci monde bo xamne ay milliards de personnes lay kon moy ne manam upp continent man na baña am ben cheikh darté continent leum man na bañ waxuma rew de continent leum man na baña am ben cheikh darté mune kon man na doon kenn kesse wa ma'rifatu te xam ko rek xam ne diw la mushkilatu mashakil moy problème yi mune fa mu jarradu ma'rifatihi jimmi xam ko rek ni ki mom la lolou fatkhun fatla kabir bu mak am ubbe bu sunu balan santala di ubbe ab jamam la ndax manam ñoy dafa am nit yalla yo xamne xam leen rek xamne nangam ka diw mi la lolou rek dafa am lu muy jariñ nit ci xolam ak ay xéetu protection yo xamanteni dafa fay protéger moy borom niveau yu kare yoy mune wo huwa te mom la yakadu du xaw sax yu arafu ñukay xam illa lu moy bi amrin ci mbir ghaibin bo xamne ko ju kumpala manam ñaare ñi kay xam du doon par des moyens ordinaires ni lañ kay xame day fek ou bien sunu borom mo leen koy xamal leele mëna doon ci gën wala yu démé non souvent bokay xam leg leg yu mel non lañ nga koy xamé mais pas ay parce que da nga mëna sét lu mous ay ni rek dem ba xam ni diwul mune fa in bu fekke ne dal dafa tekkeli huwa mom ala nafsihi ci bopam manam bu fekke ne nak leele lol dina am mu jek jek dal di fess ne mangi manam woné bopam mune fa huwa lolou karamun générosité la ak mbax la min bu ci mom azim bu mag wa fadlun ak ngeenel la ci wajamono bobu jessim bu reuy mune wa cheikhou tarqiya na kathiru takhafi ku beuri lu muy neubutu la manam dafa beuri lu muy neubuto day manam day nek ci nax day nek ci nit ñi man na nek fi doon ben yor am métier fi diko def ci liggéey di wat yor njabotam ne ci koñ bi kenn duñ ko xam wala ñi kay xam duñ beuri mune kon kasiru takhafi ku beuri ak neubutu la anil khalqi wal ismi nefi imma ben bi zahirihi ci zahiram al basit bu simple manam ci simplicité apparente bu ki wo manam nga xamne doko foggi lool mune aw wala bok bil ishtighali ci muy soxlo bi dani ci lu doye di min al khiraf ci metti mu dem fek ben metti bo xamne nit ñi dañ ko doye dal muy def lool bu ko defé nit ñi lool mom ndax nit ñi mom yaakar nañ ni cheikhou tarqiya bu mom da wara doon ku ñepp di joxoñ fe mu kalaw man na baña doon lool man na baña doon wala da wara bok fami tel wala mu doon doomi tel yalla xam mu doye de amul yoy de borom bi mom ruh yi moy ki yom te ruh yi mom ño fi jitu askan yi ruh yi avant la kon mune wa imma wala leg sax muy neubato bi mukhalafati ci di wute bandi len ci furu' yi nga xamne ay bankas la ci fek manam yi nga xamne du ciosani par exemple do gis par exemple cheikhou tarqiya mu ñew ne duma julli wala yu demé non yoy usul sharia yi lool non mais yi nga xamne furu' yi comme lu melni dina ci joxe exemple mune ka an lu melni ke tarahu nga gis ko yatawadda muy japp wudu an japp mo xamne ghayru murattab du lu taftale lu melni nga ñew gis ko muy japp dal di raxas loxo nga gis ko mu dal di saraxndiku doora galaxndiku wala yu demé non xawa lool ci borom xam yo xamne nga du yak japp mais ki nga gis day tax nga ne mais ki jahil la wala yu demé non wala ki mel non lañuy mëna neubo mais pas yi nga xamanteni ñoy ciosan ñu savé parce que boba maam jangale ñu salasa mo fete kawle yoon salasa mo ne ci kaw ñepp te fekk bi jaamu yalla ci mom la juggé donc ken mën fi ñew dindiko mune hatta ba nga xamne yu wahima day def lelo al khalqa minde fi bi annahu ci naka mom kat laysa bi alim du borom xam xam nga xamne ñi koy dañ nan ak ki de mom du borom xam xam fa yu'ridu bu ko defé ñu du moy anku walis ko ma nga xamne bu ko defé nit ñi dañ koy baye tranquille nga xamne dañ koy du moy duñ ko sa baye xel mune fala ya'rifuhu du ko xam minhum ci ñom illa ahlullah ñi nga xamne ñoy ñoñ bur yalla subhanahu wa ta'ala nga xamne suñu borom ñaare ñi ñi feñu wala ñi xam day doon ñaar ño xamanteni suñu borom daf leena bëgg pour benn poste yu kawé té faaw nga jaar ci ñu mel nonu pour ñu aidé la ci yoonu pour yi nga xamné yoy mom la laaj ñom ñu mel non ñoko mëna jàngalé ñaar yu mel non lay doon mune zaatu cheikh jëm serign zaatun latifa jëm bu ñewante la bu ki bu simple bu baax rafet ñewante la darara amul ben lorange minha bu joggi ci mom mune wala ta'ammula te amul ben jëf bo xamanteni daf koy def la ha diko ñeel fi isaa ci di lor ahadin ken lol moy jëmam amma martabatu waye martabam nak fahiya martaba mom shay'un mbir la akhar benen wahiyati mom zaatu ghiratin borom firange la shadidatin bu tar ala sheikh ci serigne bi min a'da'ihi ci ay nonam ci noni serigne bi mune fa man kep ko xamanteni zahara dafa feño manam dafa affronter sheikh at-tarqiyati sheikh at-tarqiy bil adawa ci ak nono aw wala bok asaa mu ñaawal ma hu ak mom al adaba teggin manam mu ñaaw teggin digeunte mom da bu wowa da ngay gis muy ñaan la wo diko ñaan a cheikhu serigne bi diko li xeyri ci lu baax lu ne da ngay gis mu diko ñaanal lu baax lu ne diko jëm jari wa amalahu te day jëflante ak mom bi lu fiñ ci ñewante amma ndal martabatu cheikh martaba serigne bi nak fa innaha mom tagharu day fir ala sahibiha ci kaw boromam fa tuhliku day alak hadal mu'tarid kok nga xamanteni mom moy garal ak di nga serigne wa tuziquhu te daf kay moslo al ataba ciona ak alkandi wa turiduhu te daf kay rotlo mawarid al halaki rotu wayu alkandi fi zahir ci zahir ben manam nga xamanteni day yak ay mbirum ci aduna nga xamanteni ay ki tek ko ay ki xeti ciona muy dug ci ay musiba ci zahir lol moy ben aw wala bok tunaimu muy xewale alayhi ci kawam ci mom fi zahir ci zahir fa taksuru nga gis mu beuri adunya aduna fi yadihi ci loxo wala bok bi mo gëna bon manam mu ci ko ba nga xamanteni zahiram day baax ay mbiram du yok ba nga xamne day yakane ko kon mom li mu def lu baax bobu mo gëna ki bobu mom mo moy comme borom bi rek subhanahu wa ta'ala mom mi day defé non nga xamne aduna day beuri ci loxom wa tazidu nga gis mu yok ibadatuhu ay jaamu yalla yiss muy ay julleen di beuri min salatin ci julli wa siyamin ak kor wa hajjin ak aj walakinha waye mom tusibuhu daf kay atteindre fi qalbihi han ki ma daf kay jot fi qalbihi ci xolam bi nifaq ci nafiq nga xamanteni day tax jifi zahiri après do am jël wal haqdi ak muy bagn ala ahli l'islam ci ñoon islam wa hadha tali akhfaha muy bi gëna neub ci xéeti poisse xéeti mbugal yi nga xamne mën na tukké ci ñaaw ñortu ak di ngat ak di nono ñoo ñi nga xamanteni ñoo shiikhu tarqiy mune a'azana yalla ñu musal allah bur yalla ta'ala mukay min al intiqadi ci ñuy critique na di critiquer di garal ak di ngat warzaqna ta yalla ñu wërsegal wa iyyakum man ak yeen kamal al intiqadi pass bu mat sekk fi ahli allah ci ñi nga xamni ñoo ñoon bur yalla ta'ala mukay mi amin yalla no borom bi subhanahu ta'ala nangu mune fa in bu fekke ne wafaqaka deppalel na la allah bur yalla ta'ala mukayyim fil inhiyashi ci nga dem jeng laqatu ila janabi ci kepparu shaykhin serign bo xamni ijtama dajena fi ci mom at-tarqiyatu taqiya wa tazkiyatu ak tarbiya wa ta'lim ak khamle jangale mune bu woba nga xamne faqad ci deug atam matal na allah bur yalla alayka ta'ala mukayyim ni'matuhu khawlam alayka ci sa kaw ma bu la borom bi deppale ba nga dajé laq dem laqatu ji and ak serigne bo xamne dafa dajale ñatti tarbiya tarqiya ak ta'lim bo wa nga xamne sunu bon santala matal na xewalam ci yow mune fala tahzan bu boba bul jakati ala ma ci la nga xamanteni fataka rawna la ba'daha ginaaw lol min ilmi mo xam ci xam xam la aw amalin wala jif aw dunyan wala aduna wala aw din wala dine ngir bu boba manam li lol lepp di jariñ ngay am moy la yalla lol ngay am dañu ñu ko bëm santal defal mune fa haza sheikh bobu serigne manam ki dajale ñaari lol foku gisee ku dajale ñet yoy yep xamal ne huwa moy imam waqtihi moy imam jamono da jamono bu ne dina am imam avant yonenti la daan don alayhi salatu wassalam ño daan nek doon khalifa yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bobu feñugul jamono bu ne bim ñewé tej ak yonent jamono bu ne dina am ko xamné daf koy don complètement koku moy imamu jamono bobu di moy shafi'u hadha al-asr moy ki ramu jamono bobu comme ni am sidi salah din do dela non la koy léralé mune koku moy imamu waqtum wa qaws asrihi mom moy ki xétali wa jamono moy xawsu bi wa qutbu zamanihi kok mo lan qutbu zaman bi jamono bi moy occuper passe bob kon lol mom ki bolé kon da ngay gis ni kenn koku rek lay do mune kon fal intisabu askanu ila ahli tarqiya ci wa tarqiya rek tarqiya tarqiya manam cheikhu tarqiya le fek nga askano ci mom rek gem ko beug ko top ko lol rek tarqiya la ngi mom manam jef ji mi jef ñaari do ko gis motax sa tiofel mom mo lay ki xam nga cheikhu tarqiya le da lay ki ak dila jox ay ndigal ak nangam mais cheikhu tarqiya le lay day nek fe sax nga nek fe manam amul ben ki bu concret ni boy ki mais sauf que di nga yek effet limi def ci yow ding ko yek ak leram munewal inhiyashu laqtu ila ahli saada ci ñi nga xamne ñoy ñoy texe saada lolit ak texe la go xamne la shaqaa amul texe di ba'daha ci ginnam abadan ba faw kon wallahu ta'ala a'lam yakarna kon tay lañ jéxal buntu juroom bennel bi inshallah jotaay bi di ñew ñu dugg ci buntu juroom ñaarel bi muy damanati damanatu nabawiyya muy garanti nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko defal sayyidina cheikh pour soppem yi ak ñi nga xamanteni ñom ñay wa tariqam radiyallahu anhu wa ardahu anna bihi amin wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqq qadrihi wa mithalil 'azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.